Türkmen'de kızı, aman Türkmen kızı, Türkmen'de kızı, aman sen allar gey ben kırmızı, aman sen allar gey ben kırmızı, aman yüreğime girdi de sızı, aman yüreğime girdi de sızı. Hamurun eli kızım, hamur hamur yor. Var git evde, efendini duyur. Hamurun eli kızım, hamur hamur yor. Var git evde, efendini duyur. Aman Türkmen kızı inek de sar, aman Türkmen kızı inek de sar, aman inek de etmiş dizini de var, aman inek de etmiş dizini de var, aman acı tatlı melhem de vurar, aman acı tatlı melhem de vurar. Amanın eli kızım, hamur hamur yor. Var git evde, efendini duyur. Amanın eli kızım, hamur hamur yor. Var git evde, efendini duyur.